سورة النساء درس نمبر 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم أوليا ولا نصيرا ودوا خخي غاري لو تكفرونا کاش چې تاسو انکار وکئ کما کفرو لکه څنګه چې دی انکار کړی دی فتکونون سواء نو شی به تاسو برابر فلا تتخذو منهم اولیاء نو منیوئ د دی نه دوستان حتی تر دې پورې یهاجرو فی سبیل الله چې ووزی دی تاسو سره په دین د الله تعالی کې په لار د الله تعالی کې فإن تولوا نقوا وردل فخذوهم نوني ويدي لرا واقتلوهم قتل كيدي لرا حيث وجدتموهم كم زي كيچمو ميدي لرا ولا تتخذوا منهم وليا أو من يويد دين دوست ولا نصيرا ونمدادي سورة النساء دوهم ايسا كي دوهم باب شورو دي او په دې دویم باب کې چې د اوه او یایم نمبر آیات نه واخلي تر د یو نوي نمبر آیات پورې 91 نمبر آیات پورې دا دویم باب دی. او په دې دویم باب کې زجر ورکوي منافقینو ته اوه او یایم نمبر آیات کې، بیا ورپسې د منافقانو خرابۍ کباهتونه بیانوي او بیا ترغیب ورکی جهاد فی سبیل اللہ تا فقاتل فی سبیل اللہ، او جنگی گئی پا دین دا اللہ تبارک و تعالی کے. نور پسی مسئلہ راوڑی چی دا جنگ دا سد پار سڑی کئی، اغا مسئلہ او پی جنائی. نو مسئلہ دا توحید 87 نمبر آیات کی بیان کی فقاتل فی سبیل اللہ، او جنگی گئی پا دین دا اللہ کے دا صد پارا، دا دی کلمے دا پارا چی اللہ لا الہ الا ہو، نشت دے کارساز مگر یو اللہ تبارک و تعالی، دا دی مسئلے دا پارا بت جنگی گئی. نو آغا مسئلہ دا تا بیان اکرا چی آغا مسئلہ صدا آغا دا اللہ لا الہ الا ہو، چی بغیر دا اللہ نا بل سوک کارساز، بل سوک ذمہ دار، بل سوک د نفع او د ضرر مالک، عزت ذلت ورکون کې، اوچتون کې، کترا غرزون کې، شفا ورکون کې، خیر ورکون کې، بغیر د الله تبارک و تعالی نه بل سوک نشته. نو بیا حکم وکړو فالتباعد عن المنافقین، چې د منافقانو نه تاسو لریوالی اختیار کئ. او بیا ذکر د اقسامو د منافقینو ذکر کیږي. نو اوس هغه یو قسم چې هغه بیان شو دلته، هغه دویم قسم د منافقانو ودو لو تکفرون، مخکې وفرمایل چې کله د بعضې منافقانو نه چې هغوی به د مسلمانانو سره مل ملاب ساتو، نو د بعضې خلکو په مسلمانانو کې دا امید و چې یره دی به صحیح شي، خو الله تبارک و تعالی ته خو د زړونو حال معلوم دی. نو الله تبارک و تعالی آیاتونه راولېږل چې دا بې ایمانه دي، چې کم زړه او په ژبه باندې عمه هغوی ستاسو نه خلاف لګیا دي، صرف د خپل ځان د بچ کولو او دنیا کې د پیدې کولو لپاره مل ملاب ساتي. نو آیا چې کوم خلق غواړي چې دیبم صحیح لارې ته راواوړي، الله تبارک وتعالی وایي دا نه راوړي، د دینه دا امید مه ساتئ. نو په دې آیاتی کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي چې ته خو لاوای چې دته به هدایت نصیب شي او دې به صحیح لارې ته راواوړي. هغه په خپله د ده صحیح لارې ته راوړېدل څه چې بلکې دا غواړي چې تاسو هم د دې سره اسلام او د دین پرېږدی او د دې په شان هغه منافقت طرف ته او دارنګ بیان د جهاد شروع دی، څنګه چې دی په خپل د جهاد نه ځان انکار کوي، دارنګ چې تاسو هم د جهاد نه انکار وکړي، تاسو کې به سستی راولي، تاسو کې به د جهاد نه انکار د پاره کوشش کوي چې تاسو د جهاد نه انکاری شي. دی کې چې کومه بیماني پرته ده، تا خو لا وایي چې دته وسه هدایت او لاره میلاو شي. دې هغه لاره او هدایت یې څه کړی چې تا د ځان سره اړول غواړي د هغې سیدې لارې نه. نو فرمای ودو لو تکفرون، غواړي دي کاش چې تاسو انکار وکئ. د دې د افسوس د په زړه کې چېره موږ به دا مسلمان څنګه د دې خپلې لارې نه راړو چې دا په دې جهاد کې دی څومره تیز دی، دی به څنګه زه د جهاد نه سستومه، دی به څنګه زه د دین د مسالې د دین د کار نه سستومه، دی به څنګه زه د قرآن د درس نه منې کومه، دی به څنګه زه د قرآن ما د عمل کولو نه چې کوم دی جدا یو ډله به جوړومه. دا د چا کار دی چې د حق خلاف څوک ډلې جوړوي؟ دا د چا کار دی؟ دا د منافقانو کار دی چې کله ته پوه شوې چې د حق پرستو په یو ځای کې درس شروع دی او هغه د الله او د پیغمبر خبره کوي او دارنګ په دلیل سره خبره کوي او په هغه جماعت کې د هغه خلاف خلق کوي چې هغه قال الله قال الرسول په دلایلو سره خی او د هغې نه خلاف کوي، دا بې ایمانه منافق دی. دی دا نه غواړي چې د حق پرستو درسونه او دارنګ د دې خلکو د الله په دین کې دا مینه دا به موږ څنګه ختمو. دا د منافقانو کار دی، غواړي کاش چې تاسو انکار وکئ کما کفرو، لکه څنګه چې دی انکار کړی دی د جهاد نه، چې تاسو هم د ځان سره برابر کی. ولې باب د جهاد دی، نو کفر په معنی د انکار د څه شي نه، د جهاد کولو نه. کفر په معنی بیمانی چې کم دی زړه کې ساتل، چې تاسو هم د دی غونې بیمانه او کفر طرف ته ورواوړئ لکه دی چې څنګه بیمانه دی. فتكونون سواء نشيب تاسو برابر بیا تاو کې پرق سپاته شه. ذکر د اقسام د منافقین د تخی چې دا او پیجن نه منافق اسنه چې ته کوشش کوي چې د زمنګ ملګری شي او الټا تا د خپل ځان سره ورواړی د سید دین نه، نو چرته د خپل حق پرستو درس او دروس نه چرته بل طرف ته د باطل پرستو طرف ته لړ نه شي. او که څوک د حق پرستو د درس او دروس نه او د نیک کار نه دی څوک منی کوي، پوښا چې دې ما د خپل صحیح دین نه اړي، نو ته به د هغې ملګری شي برابر به شي. په کار چې ته خلق حق دین ته راولي، په کار دی چې ته ترجمې له خلق راولي، د الله کتاب ته خلق راوغواړي، کوشش وکې، نو الټا تا چې کوم دی ورسره لار اختیار کړه، نو دا به تاسو برابر شي. په لا تتخذوا منهم اولیاء، منی وای د دینه دوستان. بیا دا سړی ته سله دوست وای چې هغه په ظاهره باندې صرف ته وینا پورې چې کم دی، نو د هغه معامله ده ستا ملګری دی، او کله چې د امتحان ځای راغلی دی هغه شاته تښتېدلی دی، نو سله داسې دوستان بیا نه وي. داسې دوست ته ضرورت نه دی، ځکه چې ستا جومات ستا ډله به خرابوي. نو الله پاک وایي منی وجه دی نه دوستان تر کومې پورې، حتا یهاجروا فی سبیل الله، تر دې پورې چې هجرت وکړي یعنی راوځي په دین د الله تعالی کې، چې تر څو پورې د الله په دین کې راوته نه دی، تر هغه پورې ورسره بیا دوستی مه کوه. فان تولوا نقواوریدل فخذوهم، نونی وای دی لرا، وقتلوهم او قتل کی دی لرا، حيث وجدتموهم، کمزه کی چې مومی دی لرا. کله چې حق پرست را پاسی او حق خبری کوي، نو دا خو تاسو ټولو ته معلومه چې حق خبره ترخی کنی ترخه لگی په سړی باندې، او چې پکې لکه هغه خبره چې هغه کې د حق ني نه خلکو تسپکه او اسانه ښکاری. دا ولې اسانه ښکاری؟ د شیطان دا مدد ته د دې د پاره چې تاته د ناکار سیس چې کوم دی هغه خخ کار کی. او داسې سیزونه په دین کې چې هغه د توحید په خلاف ماندی خلق د ثواب په نیت مانی کوي او چې حقیقت یو لټه غسی هغه شرکی. او دارنګه د نبی علی السلام د سنتو په خلاف ماندی خلق چې د بدعت کوي نو هغه ته کاری ثواب وایي زمونږ ملکی. او چې حقیقت یې لټای نو هغه کاری ثواب نه اسه شي عبادتی. نو چې کله حق پرس را پاسی او دی د دې شرک په خلاف معنی د حق خبره کوي نو خلکو ته بدلې وي دا تاسو سختی کوي. او کله چې د سنتو په خلاف معنی بدعت رواجی په ملکی او دې را پاسی نو ته په خلکو باندې نیکای باندې په خلکو باندې ذکر او اسکار باندې لکه ذکر او اسکار ته چا بد ویلی دي. خو ذکر او اسکار چې کله مونږ ته د نبی علیہ السلام نه پیوترین کنه کلی پاغي به کو کنه د ځان نه به طریقه جوړو نبی علیہ السلام په طریقه به کو. نو ولی چې په نیکو کارونو کې نبی علیہ السلام موږ نه شي پټ کړی نه دی او به دې سوي زیخ کار کوم وی نبی علیہ السلام مخامخ نه وي په خله چې نبی علیہ السلام موږ نه پټ کړی دی. خو چې کله دې بدعت کوي نو مطلب یې څه دی؟ نبی علیہ السلام نه پوهېدو استغفر الله استغفر الله. یا نبی علیہ السلام زمونږ نه په دین کې دا سیس پټ کړی و. نبی علیہ السلام خو دین داسې را رسول دی چې په حجۃ الوداع کې کله نبی علیہ السلام مسجد نمرا چې ورته ویلی شي په هغې هغه ځای باندې خطبه کوله او اخیری حج یو صحابه رضوان الله اجمعین نه څه تپوس کړی و تاسو ته ما دین راورساو که راونه رساو؟ ټول صحابه رضوان الله اجمعین د دې اقرار وکړو چې یا رسول الله تا دین را ورساو او پوره پوره حق ته ادا کړې دین در رسولو. نبی علیه السلام خو دین را رسول دی او به دې وایي نه دین نیمګړ دی. نو د دې وجه نه چې ته د دغې بدعت په خلاف باندې د سنت خبره کوي نو وایي دا شریان راغلي دا پنج پیریان راغلي دی ملک روانی. د دې وجه نه شیخ الله دې پی رحمتونه راورئ هغه به په داسې وخت کې وي چې که د الله کتاب بیانول ان کان تجدیدا بیان کتابه و اظهار قول من نبی محمد فانی بحمد الله ربی مشدد حلم شهودا فاشهدوا کل مشهد. هغه به وي کچری د الله کتاب بیانول د سختی او د نبی علیه السلام اقوال او د هغه سنت خلقو تخکاره کول د سختی ناغوی الحمدلله ز سختی کوون کیم چې ما ته وای چې دا ته سختی کای او زه د الله حکم او د الله د توحید مسله کوم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت بیانوم دا غو وینا خلقو ته خکاره کوم نو که دیتا تاسو سختی وای زده الله سنا صفاتو هم چې زده سختی کوون کې او راولی چې سمر طاقت استعمال کوي زما خلاف او کوي زما د پاره سو واقعی دا الله د هو اتیاو کالو یا د شپږ اتیاو کالو په عمر کې په خپل مرګ باندې اغستې دی اعلان کې د تمام ملک چې کوم دی دښمنی هغه په سر باندې اغستې هغه وخت کې په هر کلی کې په هر کلی کې د پنځه اویایم نه مخکې او د اویایم نه مخکې او د ساٹ او پچاس خوا اوشا کې دا خو په هر کلی کې پنځه او شپږ درګونه به و. زمونږه په خپل کلی کې ما لیدلی دي چې کاڼي به پرې پراته وو او مونږ د سکول په دوران کې چې به تلو چا به د یو قبر کاڼي راغستې او په ځان به یې وهل او څوک په یو قبر ته ولاړو څوک بل ته دا پلان کوي نورخان شهید دی دا نیکه بابا دی دا بوډا بابا دی دا زمون کلی کې غوري وو دا شهیدانو بابا دی دا خو زما په خپل ژوند کې لیدلی دی او شالونه به پې غوړېدلي وو. لاړل هغه سیزونه الحمدلله ختم شو دا چا جهاد وکړو، دا چا د دې لپاره بیان وکړو، دا چا د الله کتاب راوستو. الحمدلله په هغې سره خلکو کې شعور پیدا شو، او د هغې شعور د وجې نه اوس چې کوم دی الحمدلله ځای په ځای هغه درګاونه چې خلکو به ورته رامدد شوي، اوس الحمدلله هغه سیزونه په څه علاقو باندې ختم شو. ورنه که تاسو وایئ نو بعضې علاقو کې اوس هم وګورئ، نن هم د پیر بابا هغه قبر له تاسو لړ شئ هلته هغه څه کېږي، او هغه پیر بابا چې د هغه ملفوظات اخوند دروېزه بابا لیکلي دي، او هغه اخوند دروېزه بابا په دیرشمه صفه باندې لیکي چې پیر بابا دا وایي چې یو د شرطونو د ایمان نه دا دی چې بغیر د الله نه به بل څوک عالم بالغیب نه ګڼي. یو د شرطونو نه شرط دا دی چې بغیر د الله نه به بل څوک عالم بالغیب نه ګڼي. نو دا خو خلکو ویلي دي، خو دومره قدرې کار دی چې سیاره ښکاره کول نه کتابونه. نو چې دغه کتابونه راښکاره کوي او دا خبرې کوي، نو بیا وایي یاره دا مشددین دي، دا سختي کوي. نو الله تبارک وتعالی وایي په خذوهم ها ونیوئ دی لره، وقتلوهم قتل کوي دی لره، حیث وجدتموهم کوم ځای کې چې مومئ دی لره. څه مطلب؟ امداد ورسره وکوي، الله پاک وایي ختم یې کوي بس. نو دا سختي په هغه وخت کې شته چې کله په ملک کې شرک او بدعات تي او ته د هغې خلاف اواز اوچتای، ضروری خبره چې تا ته به خلک سختي کوونکي وایي، خو ته به دې ته غاړه ږدې او د هغه طرف نه چې څومره سختۍ راځي هغه سختۍ به برداشت کوي. نو مسله به چې کوم دی په خلکو کې الت چلیږي، دا نه چې تا ته بهرونه او ګلونه اچي او ته به چې کوم دی نو مسله کوي، خو بس کار د تا اچي ډېره ښه ده، کار د ته نه اچي بیا به ته غلي ناستې حق په نخ کاره کوي. نه ته به وال خورې، ته به ټکول خورې، تا کور به سوځي، تا به د کور نه وباسي، خو ته به د الله دین بیانای. وګوره الله پاک ویلي چې کله یو سړی نه سمیږي بیا به ورسره سختي کوي. فخذوهم ونیوئ دی لره، وقتلوهم قتل کوي دی لره، حیث وجدتموهم کوم ځای کې چې مومئ دی لره. ولا تتخذوا منهم وليا، منیوئ د دینه دوست، ولا نصیرا، او نه امدادي. داسې خلکو له سله دوست نیوي چې داسې خلکو له دوستۍ لاس ورکو، او کله ستا ضرورت راشو راغی په سختۍ کې او دغه بیمانه سړی چې تا په اعتماد کړي او تا په سختۍ کې، نو ستا به په اعتماد وي چې دی به زما امداد کوي، او په سختۍ کې دې دغه کسې پرېږدي بیا تا له څومره افسوس راځي. نو الله پاک وایي بیمانه سره ځان له دوست کوي چې په سختۍ کې دې پرېږدي. ورته مه وایه چې دا زما معاون دی، دا زما دوست دی، مه وایه چې دا زما امداد کوونکی دی. دی به د سختۍ په وخت کې داسې یو مشکلات او داسې تکلیف ته حواله کوي چې دی به بیا تا نه منډې وهي. داسې بیمانه سره سره دوستۍ ته څه ضرورت دی؟ زمون پښتو کې خلک وایي سل دی عمره، یو دی ممره. دا ولې؟ دا پښتو مثال څه دپاره دی؟ که سل بې وفا، چې اگر چې سل کسان ډېر شی دی او بل طرف ته یو وفادار، هغه یو وفادار چې کوم دی د دې سلو نه ولې غوره دی؟ اصلو کې بیمانی ده، اده کې ایمانداری ده. نو ایماندار سړی اخله، او چې کله ایماندار ستا ملګری شو نو د سلو نه هغه یو چې کوم دی ایماندار دله غوره دی، او سل بې ایمانه نه دی غوره. الا الذين، مگر هغه کسان، یسلون الى قوم بینکم، چې راورسېدل هغې قوم ته چې په منځ ستاسو کې، وبینهم، او په منځ د دې کې میثاق، وعده وه د جنګ نه کولو، او جاءوکم، یا راغلل تاسو ته، حسرت صدورهم، چې بندې وي سینې د دې، ان یقاتلوکم، چې جنګ وکړي تاسو سره، او یقاتلو قومهم، یا جنګ وکړي د خپل قوم د طرف نه. ولو شاء الله، کچرې خوښه وي د الله تعالی، لسلطهم علیکم، نو خامخا ضرور کړي به دی لره، مسلط کړي به دی لره په تاسو باندې، فلقاتلوکم، نو جنگ به کړي تاسو سره، فإن اعتزلوکم، نو که بیرته شو تاسو نه د جنگ نه، فلم یقاتلوکم، او جنگ یې نه کو تاسو سره، وألقوا إليكم السلام، او وړاندې کولی تاسو ته صلح، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، نو نه ده ګرځولی الله ستاسو دپاره په دې باندې لار. کله چې په هغې قوم کې چې تاسو نه پناه واغستې دله چې تاسو او دغې په منځ کې د جنگ نه کولو وعده وي هغې قوم ته لړل چې تاسو سره وعده کړې وي چې زمونږ ستاسو په منځ کې به جنگ نه او هغې قوم ته لړل نو بیا په دغه ټیم کې الله تبارک وتعالی وایي چې ما مخکې حکم کړی و فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم خو چې هغې قوم ته لړل چې تاسو سره د جنگ بندی وعده وي بیا ورته سم وایه اسلام داسې دین دی چې دی تا د خپلې وعدې پابند ساتي او دی تا ته تعلیم درکوي چې ته د خپلې وعدې به پابند اوسیږي الا الذین مگر هغه کسان یصلون الی قوم بینکم چې راورسېدل هغې قوم ته چې په منځ تاسو کې او بینهم او په منځ د دې کې میثاق وعده و د جنګ کولو نو په داسې وخت کې دغې منافقانو ته چې الله ویلي چې قتل یې کوي ونیوئ په داسې وخت کې ورته سم وایه الله پاک او جاءوکم یا دغه منافقان دي چې الله درته حکم کړی چې قتل یې کوي خو اوس راغلل بیا تا ته حسرت صدورهم چې بندې وي سینې د دې د څه نه ان یقاتلوکم چې وجنګېږي تاسو سره چې جنګ وکړي تاسو سره اوس دویم حالت یې دا دی یو خدا چې د هغې خلکو څکه لړل چې ستا سره د جنګ نه کولو وعده وي بیا ورته سم وایه دی وایي نه اوس مې په لاس بر شوی دی نه اسلام لاس بر کوي د ستا نه مني اسلام تعلیمات تاله درکی پاغي بچلېږي او زمونږ په ملک کې چې لکه مثلا یو سړی به قتل وکړي نو دی به وایي بدله خو الله تبارک وتعالی دله جایز کړی ده اګر چې حکومت ته غل دی خو دی وایي نه زه به ته د سر سړی وژنم نه ته به د سر سړی نه وایي ته به هغه سړی وژنې چې کم سړی قتل کړی دی نو اسلام تا ته چل ښیي چې ته به خپل منمانی نه چلی په اسلام کې او په دین کې تبدا الله د حکم تابعدار تبدا الله د دین تابعدار دویم نمبر او جاءکم یا رال التاستا حسرت صدورهم چې بندي وی سینې د دي ان یقاتلوکم چې جنگو کی تاسو سره او یقاتلو قومهم یا جنگو کی د خپل قوم د طرف نه تاسو سره اوس رال چې په خپل او ما د جنگ نه تاسو سره چې کم دی سینې بندې کړو چې موږ تاسو سره جنگ نه کو او دویم دا چې د هغه قوم د طرف نه هم نه جنگیدل ستا په خلاف باندې نو اوس پته څه کوي اوس ته الله حکم دی چې دی به هغه شان چل به ورسره نه کوي لکه مخکې چې درته ویلي وو فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم نه داسې خلکو ته به څه نه وایي ولې وجه یې ښیي ولو شاء الله که چېرې خوښه شوي د الله لسلطهم علیکم نو خامخا مسلط کړي به وي ضرور کړي به وي دوی لره په تاسو باندې فلقاتلوکم نو جنګ به یې کړی تاسو سره نو که چېرې سره د دې تاسو دی ماپ نه کړو نو که د الله تبارک وتعالی رضا شوه نو الله به ورله زور ورکړي نو په تاسو به یې مسلط کړي نو تاسو به بیا وژني چې تاسو ته یې څه نه ویل ته ورته سم وایه الله پاک وایي چې سینه یې بنده کړې وه د جنګ نه نو فرمایي ولو شاء الله که چېرې خوښه وي د الله لسلطهم نو خامخا ضرور کړي به دوی لره مسلط کړي به دوی لره علیکم په تاسو باندې فلقاتلوکم نو جنگ به کړو تاسو سره فإن اعتزلوکم نو که بیرته شو تاسو نه د جنگ کولونه فلم یقاتلوکم او جنگ یې نه کو تاسو سره والقوا الیکم السلام او وړاندې کولی تاسو ته صلح نو فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نو نه ده ګرځولی الله ستاسو دپاره په دې باندې لار د وهلو لار د جنگ کولو په داسې حالت کې چې په خپله هم د جنگ نه بیرته شوي وو او جنگ یې هم تاسو سره نه کو او تاسو ته د صلح پیغام وړاندې کو نو بیا الله تبارک وتعالی وایي تاسو له په دې باندې د جنگ لار نه ده ګرځولی او مقصد دا چې جنگ خو د دې دپاره وي چې د الله تبارک وتعالی حکم مونږ جاری کړو نو چې کله د الله تبارک وتعالی حکم ته جاری کړي دا ستا دپاره جهاد دی دا ستا دپاره په دین کې چې کوم دی نو منډه تړل ده دا ستا په دین کې چې کوم دی د الله تبارک وتعالی دپاره هغه ثوابونه او هغه د الله تبارک وتعالی د نعمتونو مستحق ګرځېدل دي ستا دپاره او ثوابونو ګټل دي نو د دې وجې نه په هر حالت کې که ته په جنگ کې او که ته په بل څه حکم د الله تبارک وتعالی یا په روزه شپه کې په بل څه نو ته دا لټوه چې د الله تبارک وتعالی حکم زما لپاره څه دی ودو غواړي دي لو تکفرونا کاش چې تاسو کفر وکئ کما کفرو لکه څنګه چې دي کفر کړی دی کاش چې تاسو انکار وکئ د جهاد نه لکه څنګه چې دي انکار کړی دی فتکونو نسوا نو شی به تاسو برابر فلا تتخذو منهم اولیاء نو منی وی د دینه دوستان حتی تر دې پورې یهاجروا فی سبیل الله چوزی دی په دین د الله تعالی کې پلار د الله تعالی کې فإن تولوا نقوا وړیدل په خزوم نون ایدی لرا وقتلهم قتل کیدی لرا حيث وجدتموهم کمزه کی چمو میدی لرا ولا تتخذوا منهم اوليا او منی وید دین دوستان ولا نصير او نیم دادی الا الذين مگر اغا کسان يسلون الى قوم بینکم چرا اور سید الاغ قوم ته چ پمن تاسو کی او بینهم پمن د دې کی میثاقن وعده ود جنگ نہ کولو او جاءوکم یا راغل تاسو ته حسرت صدورهم چ بندی وی سینې د دې ای یقاتلوکم چ جنگو کی تاسو سرا او یقاتلو قومهم یا جنگو کی د خپل قوم د طرف نه ولو شاء الله لکچر کچر خو خو د الله تعالی لسلطهم علیکم نزور کړي به دې لره پتا سو فلقاتلوکم نو جنگ به کړو تاسو سره فین اعتزلوکم نو کبیرت شو تاسو نه فلم یقاتلوکم او جنگ نه کو تاسو سره والقوا الیکم السلام او لاند کوله تاسو ته صلح فما جعل الله لكم نذكر زولی الله تاسو د پاره علیهم سبیلا پدی مان لار د جنگ